Som i Serem, un programa d'actualitat, política i debat. Som i Serem, un programa fet amb productes de la terra. Som i Serem, cada dimecres, de 7 a 8 del vespre, a Ràdio Bala, Manresa. Som-hi! Hello, hello,